Najważniejsze jest mieć pewność. Wypróbuj Allegro Smart na start. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Jest godzina 12, trzeci dzień listopada, Filip Jarek i serwis Trójki. Od kwietnia nie było tak wielu zakażeń. Minionej doby potwierdzono prawie 10,5 tysiąca infekcji koronawirusem. Coraz więcej osób wymaga też hospitalizacji. Większość osób trafiających dziś do szpitali są to osoby od 30 roku życia do 50, 60 roku życia. W głównej mierze osoby niezaszczepione. Policja podsumowała akcję znicz. Było bezpieczniej niż przed rokiem. Niestety problemem wciąż są pijani kierowcy. W Teatrze Narodowym w Warszawie odbędzie się dziś uroczysta premiera filmu Śmierć Zygielbojma w reżyserii Ryszarda Brylskiego. Więcej o tej produkcji na koniec serwisu. Ponad 10,5 tysiąca zakażeń koronawirusem i 124 zgony. To dzisiejszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Tylu infekcji jednego dnia nie potwierdzono od kwietnia. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim, lubelskim oraz podlaskim. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że większość osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 jest niezaszczepiona. Oczywiście zdarzają się przypadki, że do szpitala trafia osoba zaszczepiona, ale generalnie większość osób trafiających dziś do szpitali są to osoby w sile wieku. Od 30 roku życia do 50, 60 roku życia w głównej mierze osoby niezaszczepione i nawet kiedy trafiają pod respirator, mówią, że nie wierzyły i nie wierzą w COVID. Liczba w pełni zaszczepionych osób zbliża się w Polsce do 20 milionów. Przypomnijmy, że od wczoraj ruszyła rejestracja na szczepienia trzecią dawką dla osób, u których od pełnego szczepienia minęło pół roku. 380 wypadków, w których zginęło 26 osób, a 439 zostało rannych. To bilans 5 dni policyjnej akcji znicz. Od piątku do wczoraj, szczególnie na głównych trasach w kraju i wokół cmentarzy, było więcej patroli. Komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że podczas akcji było bezpieczniej niż w poprzednich latach, ale niepokoją statystyki pijanych kierowców. W tym czasie zatrzymano ponad 1600 osób kierujących pod wpływem alkoholu. Podsumowując dane dotyczące akcji znicz, należy wskazać, że przede wszystkim jeżeli chodzi o ilość ofiar, była ona znacznie mniejsza niż w ubiegłych latach, nawet pod kątem porównania z rokiem 2020, kiedy mieliśmy szczyt epidemii, ten ruch był mniejszy, liczba ofiar jest mniejsza o 14. Niestety nietrzeźwi kierujący, 415 odnotowaliśmy więcej niż w takim samym czasie ubiegłego roku. Komisarz Robert Opas zaznaczył, że działania w ramach akcji znicz się zakończyły, ale nadal można spodziewać się kontroli na głównych trasach w kraju. To, że akcja znicz się zakończyła, nie oznacza, że na drogach zabraknie policjantów, pionów ruchu drogowego. Będziemy nadal zwracać uwagę na powroty, bo wiele osób przedłużyło sobie ten weekend poza okres świąteczny. Podczas całej akcji znicz funkcjonariusze drogówki odebrali prawo jazdy 750 kierowcom za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym. Papież zaapelował do wiernych o odrzucenie egoizmu, zazdrości, uprzedzeń i hipokryzji. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji ogólnej w watykańskiej auli Pawła VI, a więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Papież w katechezie poświęconej listowi świętego Pawła do Galatów powiedział, że budując społeczność według wskazań apostoła należy podążać drogą Jezusa. Przestrzegł przed wyborem drogi egoizmu, zazdrości, hipokryzji, plotek, wzajemnych kłótni i pretensji. Gdy chcemy oceniać grzechy popełnione przez innych, co zdarza się często, powinniśmy się zastanowić nad własną słabością i czy przypadkiem nie my jesteśmy współodpowiedzialni za ich błędy. Dodał, że Duch Święty zachęca do umiarkowania, solidarności i pomocy tym, którzy są chorzy, nie mają pracy, cierpią z powodu bólu i samotności. Jutro przed południem papież odprawi w Bazylice Watykańskiej mszę świętą w intencji zmarłych w tym roku kardynałów i biskupów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Teatrze Narodowym w Warszawie odbędzie się dziś uroczysta premiera filmu Śmierć Zygielbojma w reżyserii Ryszarda Brylskiego. To historia ostatnich dramatycznych dni życia Szmula Zygielbojma, członka polskiego rządu na uchodźstwie. Zostawił on w Polsce rodzinę i ruszył do Nowego Jorku i Londynu, by poinformować przywódców zachodniego świata o ogromie zbrodni popełnianych przez Niemców na milionach europejskich Żydów. Jego starania spotkały się jednak z murem obojętności i niezrozumienia. Współscenarzysta filmu Wojciech Lepianka wyjaśnia, że Szmul Zygielbojm w proteście wobec bezczynności świata, wobec Holokaustu, po upadku powstania w getcie warszawskim popełnił samobójstwo.

wiecznych podróżach. Nam w bezgwiezdnym bezkresie słońce nie wzejdzie już, a mgła się nie uniesie. I nawet jeśli ktoś tu nie ma racji, wyraźnie słyszę sygnał pirackiej radiostacji. Ostatnią moją maskę i nie dotykam cię, tak jak zapałka draskę. Słońce zaszło już, gasząc nasze cienie. Szorstko odpływa w dal, niebotyczne niebo wstąpienie. I nawet jeśli ktoś tu nie ma racji, wyraźnie słyszę sygnał irackiej radiostacji. Wysyłam SOS z serca mego satelity. Wolno tlij się w mój papieros. Twój drink jest niedobity. I nawet jeśli ktoś tu nie ma racji, wyraźnie słyszę sygnał irackiej radiostacji. Wysyłam niebotyczne niebo wstąpienie, strachy na lachy. 12 minut po godzinie 12 w naszej tonacji w programie trzecim witają Państwa Ewa Regulska, Anna Regulska, przepraszam bardzo, która audycję realizuje, no oraz Michał Kirmuć, który wybrał dla Państwa utwory na dziś. Przywitał nas zespół Strachy na Lachy z płyt Piekło. To nowe wydawnictwo. Ale teraz mam coś dla Państwa, no, co jeszcze nie ujrzało światła dziennego. Bardzo mnie cieszą takie sygnały od artystów jak dzisiaj. Na przykład kilka chwil temu dostałem wiadomość od niejakiego pana Piotra, który poinformował mnie, że w piątek pojawi się w serwisach streamingowych nowy utwór pod dość trudnym dla mnie tytułem La Petite Notice, chyba. Tak to się powinno wymawiać, ale pomimo francuskojęzycznego tytułu, no to piosenka polskojęzyczna. Kto kryje się za tym utworem? Niejaka Kafi i niejaki Banach, czyli zespół Bajka. Zawsze, że wyjątki, one są nad tego, a mi to z reguły nie działa. Za małymi wyjątkami, dzięki Bogu, za wyjątki, one są nad regułami. Bajka, czyli Kafi i Piotr Banach. No ładne, ładne te dźwięki, więc na pewno będziemy do nich wracali. Bardzo się cieszę, że tutaj w programie trzecim mogliśmy zaprezentować ten utwór trochę wcześniej niż pojawi się ogólnie dostępny w serwisach streamingowych. Przypominam, ten utwór w piątek będzie miał swoją oficjalną premierę, ale już dziś w audycji Nasza Tonacja. Swoją drogą to niesamowite, że tyle lat na scenie Piotr Banach, tyle różnych wcieleń, a ciągle tak kreatywny i tak piękne dźwięki nam podsyła. Czekamy na więcej. A teraz kolejna nowość. Przyznam się tutaj Państwu, że dostałem ją chwilę temu, więc wysłuchamy sobie razem ten utwór. To utwór zespołu Kaszel. Tak, już prezentowany tutaj na antenie. Nowy projekt muzyków grupy Koma, ale zamiast Piotra Roguckiego, no i przy mikrofonie Abradab. Do przodu. Zatrzymać chcesz mnie, kiedy idę? Pytasz dokąd? Nie odpowiadam ci po chwilę. Nie ma po co. Nawet gdybyś nie miał ani grosza w kieszeni, ale miał siwą brodę i sepleniu. Gdybyś miał łysą głowę jak Lenin, czy był nie z tej ziemi, zielony jak Kermit. I nawet gdyby nikt nie pamiętał twego imienia, i gdyby nawet dzieciak się ciebie nie peniał, gadałbyś po rusku, czesku czy rumuńsku, wszyscy w jednym wózku są, tylko kierunek się nie zmienia. Bo jedyna droga to jest ta do przodu, to odbija na boki, to zwija znowu. Czasem mija cię pirat, miga radiowóz. Nie zawijaj, bo na to nie ma sposobu. Tutaj nikt nie wybierał sobie fury. Młody typ, kolor ustalony z góry. Dobry grip, safe trip dla niektórych. Innym drift, pis, kopą dym z rury. Nie spowalniaj mnie, i tak nie jestem szybki. Nie zniewalaj mnie, od tego mam używki. Żyję, żyję chwilą, chwilą, jak ostatnią. Możliwe jest zdobyć wszystko, nawet gdy masz wszystko, to czegoś ci brak. Gdy odchodzi ktoś, kto był blisko, to może zawisnąć na włosku twój świat. Bierzesz i tracisz, musisz opłacić rachunek zysków i strat. To nie przychodzi od tak, bo ból się rozkłada na zbyt wiele rad. Powróć do gry! Wyścig do światła jak ćmy! Kierunek to przód! Nieważne czy sprint, czy trud! Ból do żery! Jak buldożery. Do przodu, do przodu, to jest do przodu. moc. Do przodu. Kaszel, czyli Abradab i muzycy grupy Koma. To kolejny przedsmak ich wspólnej płyty, a teraz mam przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkowy koncert. Ja się bardzo cieszę, że ten koncert będzie miał miejsce w najbliższą niedzielę. Tutaj u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej premierowy koncert promocyjny nowego albumu zatytułowanego Hero zagra Amarok. I jeśli ktoś z Państwa bardzo, ale to bardzo chce być tutaj z nami w niedzielę, no to być może takie jedno podwójne zaproszenie będę miał dla Państwa. Proszę pisać do mnie na adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. A teraz Hero i Amarok. You can't. Hero i Amarok. No taki anglojęzyczny wyłom w audycji Nasza Tonacja w programie trzecim, ale no musiałem sięgnąć po ich twórczość, zwłaszcza, że jak wspomniałem, w niedzielę te dźwięki usłyszymy tutaj na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a będzie się im przysłuchiwał pan Krzysztof. Gratuluję i zapraszamy oczywiście w niedzielę. A teraz wracam do tej naszej potyczki z Łukaszem Ciechańskim. Niech będzie kolejny utwór zespołu Mech, Maciek Januszko, bo jak państwo już pewnie wiedzą od jakiegoś czasu, tak się przerzucamy z Łukaszem najbardziej nietypowymi, może niekoniecznie typowymi, ale różnymi utworami z repertuaru Maćka Januszko i grupy Mech. To więc Łukaszu, tak brzmi utwór Piłem z Diabłem Bruderschaft. I powiedz, że to sen. Mech i Maciek Januszko, przyznający się, że pił z diabłem Bruderschaft. Tak rozpoczynał się debiutancki album tego zespołu Blefmania. To był rok 83. No, to tyle, jeżeli chodzi o zespół Mech na dziś, a zobaczymy, co pojawi się jutro w naszej tonacji. A skoro już cofamy się w czasie, kilka tygodni temu ukazała się nowa, zremasterowana edycja płyty Biała Droga Urszuli, jedna z całej serii wznowień. I pomyślałem sobie, że dzisiaj w programie trzecim sięgnę po utwór z tej płyty, ale chyba taki najbardziej nietypowy, przynajmniej jeśli kojarzymy Urszulę z tymi trochę popowymi, trochę rockowymi przebojami, no to tutaj będzie trochę inny rodzaj mocy. Lewiatan. Lewiatan i Urszula oraz oczywiście nieodżałowany Stanisław Zybowski jako producent, jako partner, jako gitarzysta na ten pojedynek piękny gitarowy to Stanisław Zybowski i Jacek Królik. To z nowej edycji albumu Biała Droga Urszuli, która ukazała się oryginalnie w 1996 roku. Tak już się stało trochę tradycyjnie, że w tej naszej tonacji, środowej naszej tonacji, gdy jestem z Państwem, zerkam czasami do archiwum Polskiego Radia i bardzo mnie cieszy, jak Państwo również podpowiadają, co można tam znaleźć. Jakiś czas temu pan Jacek do mnie napisał, że kiedyś pamięta z dawnych lat takiego artystę, który był określany polskim Szekinem Stevensem. Nazywał się Wojciech Blond. No i kiedyś na antenie programu trzeciego można było usłyszeć utwór na stacji WKD. Panie Jacku, znalazłem. Oto ten utwór. Gdzieś na stacji WKD zostawiłem serce swe. Dziwna sprawa, mówisz mi, zostawiłaś też i ty. Każdy dzień znowu wrócił sen. Sensu szukać w nim nie mam chyba z kim. Jedno słowo, jeden gest, przekreśliły szanse me. Mówisz dziwne w życiu twym, też raz się spotkałaś z tym. Każdy dzień znowu wrócił sen. Sensu szukać w nim nie mam chyba z kim. Lecz uczucie nadal trwa. Dzisiaj już nie jestem sam. Śmiejesz się może przez łzy. Sama też nie jesteś ty. Każdy dzień znowu wrócił sen. Sensu szukać w nim nie ma chyba z kim. Zostawiłem serce swoje. swe. Gdzieś na stacji WKD zostawiłem serce swe. Na stacji WKD Wojciech Blond i zespół, którego szefem, tutaj pewnie dzisiaj byśmy powiedzieli producentem, ale wtedy po prostu aranżerem, dyrygentem był niejaki Ryszard Sygitowicz. Tak, ten, który wcześniej i później grał także w grupie Perfect. No a sam utwór został zarejestrowany w studiu M1, tym, które dzisiaj nazywa się studiem imienia Agnieszki Osieckiej, czyli tuż obok tutaj. Rok 87. Wojciech Blond za nami. Zerkam na zegarek, no pozostało nieco ponad 12 minut do godziny pierwszej. No to jeszcze sięgniemy sobie po utwór Patryka Pietrzaka Na czarno. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie widział. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie słyszał, że może się coś stać. Może się coś stać. Może się coś stać. Może się coś stać. Bo oczy zlepione mam, oczy zlepione mam i dobrze nie widzę, czy mogę się już śmiać. Bo oczy zlepione mam, oczy zlepione mam i dobrze nie widzę, czy mogę się już śmiać. Zmęczony masz i dobrze nie widzisz, że możesz się już śmiać. Boję się, że się pomylę. Na na czarno. I Patryk Pietrzak. I to już właściwie prawie wszystko w naszej tonacji w programie trzecim. Dziękujemy Państwu pięknie. Anna Regulska, Michał Kirmuć. A na zakończenie no jeszcze takie małe przypomnienie, że jakiś czas temu ukazała się bardzo, ale to bardzo interesująca płyta zespołu Dance Like Dynamite. To na pożegnanie 100 tysięcy słońc. Dziękuję Państwu i życzę miłego popołudnia. Będzie. Nie szukaj mnie, nie szukaj mnie. Gdy stąd odejdę, nie wołaj mnie, nie wołaj mnie. Zniknę, nie wzywaj mnie, nie wzywaj mnie. Pamiętaj mnie, tylko tego chcę, tylko tego chcę. Pamiętaj mnie. Tylko tego chcę. Pamiętaj mnie. Tylko tego chcę. Pamiętaj mnie. Tego chcę.